1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Onze politieke duiders Kay en Van Jolen die zijn er voor het laatst voor hun eigen zomerreces. Zometeen in de Nieuwsbv. Maar eerst, de Belastingdienst hoeft niet voor de strafrechter te komen vanwege de toeslagenaffaire. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Volgens het gerechtshof in Den Haag biedt het strafrecht daar geen mogelijkheden voor. Eerder al kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de fiscus geen strafbare feiten heeft begaan en ook dat de dienst strafrechtelijk immuun is. Daarna vroegen slachtoffers het gerechtshof om de fiscus toch te laten vervolgen via een zogenoemde artikel 12-procedure, maar dat gaat dus niet gebeuren. In de toeslagenaffaire kwam de Belastingdienst zwaar onder vuur te liggen vanwege harde maatregelen en het ontbreken van de menselijke maat. De Rabobank is niet van plan om leningen van boeren kwijt te schelden om zo bij te dragen aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank is de grootste financier van boerenbedrijven in Nederland. Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie aan om onder meer banken te verplichten mee te helpen. Als boeren vanwege de stikstofcrisis moeten stoppen, zouden banken een deel van hun lening kunnen kwijtschelden. Maar volgens de Rabobank mag dat niet van de Europese Centrale Bank. En er is nog een reden, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Het zijn gewoon goede leningen. We kunnen het pas afschrijven als ze niet terugbetaald kunnen worden. En de boeren die hebben meestal land. Dat land is meer waard geworden. En voldoende grond staat er tegenover die leningen. Die kunnen dat gewoon terugbetalen als je eventueel die grond zou kunnen verkopen. Dus ja, ook dat is een reden om niet af te schrijven op die leningen. De bank wil naar eigen zeggen ook zorgvuldig met de leningen omgaan, omdat die zijn gefinancierd met spaargeld van klanten en investeerders. Israël bestempelde in oktober vorig jaar een aantal Palestijnse maatschappelijke organisaties als terroristisch. 9 EU-landen, waaronder Nederland, hebben nu laten weten dat ze daarvoor geen bewijs hebben en dat ze hun samenwerking met deze Palestijnse organisaties voortzetten. Contact daarover nu met correspondent Ties Brok in Israël. Ties, jij staat op het vliegveld te wachten op de aankomst van de Amerikaanse president Biden, dus vandaar wat achtergrondgeluid. Vertel, waarom zette Israël deze 6 organisaties op de terreurlijst? Nou, Israël heeft dat afgelopen oktober bekendgemaakt. En wat Israël daarbij zei is dat die organisaties banden zouden hebben met PFLP. Dat is een organisatie die op de terreurlijst staat, niet alleen van Israël, maar ook van westerse landen. En dat die 6 organisaties geld zouden doorsluizen naar die terreurbeweging. Vanaf het begin was er veel kritiek op, omdat Israël daar geen overtuigend bewijs van zou hebben gepresenteerd. En ook experts van de Verenigde Naties riepen dus ook al op om die NGO's te blijven steunen. En nu is dus die verklaring geweest van die Europese landen die zeggen dat ze dat inderdaad zullen blijven doen. En wat was het gevolg voor die Palestijnse organisaties dat ze als terreurorganisatie bestempeld werden door Israël? Nou, vooral dat hun financiering onder druk kwam te staan. Omdat sponsors begonnen te aarzelen of ze nog wel geld konden overmaken naar die organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld bewegingen die opkomen voor de rechten van Palestijnen. En sommige landen schorten inderdaad ook hun hulp op aan sommige van die organisaties. Vooral Europese landen, dat zijn ook de belangrijkste donors voor die NGO's. Dus ja, dat had best wel een belangrijk effect op die organisaties. Ja, nu zijn er dus 9 EU-landen, waaronder Nederland, die zeggen wij hebben geen bewijs gezien. Dus die organisaties zijn oké wat ons betreft. Wat betekent die reactie van deze landen voor het werk van de organisaties? Nou, voor die organisaties is dat een opluchting, een goed nieuws voor hen. Het zijn allemaal landen uit West-Europa die ook allemaal donor zijn, direct of indirect, aan die Palestijnse NGO's. En die hebben allemaal dossiers van Israël gekregen het afgelopen 3/4 jaar. Maar zeggen dat ze daar geen overtuigende bewijs in gevonden hebben. Het zat er ook al wel een beetje aan te komen, deze verklaring. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken was onlangs in Israël en de Palestijnse gebieden. En bezocht toen ook een van die NGO's. Ook omdat hij toen al zei, ja, we hebben geen bewijs gezien. En dat is nu dus met deze verklaring door Nederland en door nog 8 andere landen nogmaals bevestigd eigenlijk. Ja. Ik zei net al, je bent op het vliegveld in afwachting van de Amerikaanse president Biden. Die komt vandaag op bezoek in Israël. Is het toeval dat die verklaring over deze Palestijnse organisaties op dezezelfde dag komt? Voor zover ik weet wel. Die verklaring is gisteren aan het eind van de dag uitgebracht. En voor zover ik weet heeft dat geen direct verband met het bezoek van Biden die vandaag aankomt voor een paar dagen. De Verenigde Staten hadden eerder ook al gezegd dat ze in ieder geval niet die claim van Israël overnemen. Dat het gaat om terreurorganisaties. Maar dat het nu samenvalt met dat bezoek, voor zover ik weet heeft dat geen direct verband met elkaar. Goed, dankjewel. Correspondent Ties Brok in Israël. Duitsland stopt na deze maand met de import van steenkool uit Rusland en eind dit jaar met de import van Russische olie. Dat besluit is in lijn met de EU-sancties tegen Rusland, maar evengoed is het wel een grote stap voor Duitsland. Het plan om in Vlissingen asielzoekers te huisvesten op een cruiseschip gaat niet door. Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten wil Vlissingen 1000 asielzoekers opvangen. Maar volgens het stadsbestuur is er te weinig steun voor in de gemeenteraad. 181 Afghanen die na de evacuaties uit Kabul waren achtergebleven zijn aangekomen in Nederland. Gisteravond landde hun chartervlucht op vliegveld Eindhoven. Onder de achterblijvers zijn ambassademedewerkers en mensen die werkten voor organisaties als de VN en de NAVO. Het NOS-journaal. Als het aan minister Schouten van armoedebeleid ligt, komt de schooltandarts weer terug. Ze hoopt dat zo meer kinderen uit arme gezinnen naar de tandarts gaan. Voor kinderen tot 18 jaar is een bezoek aan de tandarts gratis, maar toch gaat 1 op de 5 kinderen er nooit heen. Dat komt vaak doordat de ouders ook niet gaan, omdat die de rekening niet kunnen betalen. Een tandarts die naar de school toekomt zou dus uitkomst kunnen bieden, zegt directeur Westijn van de tandartsbus in Zoetermeer. Wij beginnen al met vanaf doorbraak eerst het tandje dat wij die kinderen ontvangen in de praktijk. Wij merken wel dat we constant nieuwe aanwas weer hebben van weer nieuwe patiëntjes. Omdat ze ook zien dat het gewoon heel een hele fijne manier is om naar de tandarts te gaan. En ook dichtbij. Volgens minister Schouten leidt een slecht gebit tot schaamte en minder zelfvertrouwen en kan een slechte start qua mondzorg later tot hoge kosten leiden. De Tour. Nog een paar minuten, dan stappen de renners in de Tour de France op om in de 11e etappe te koersen van Albertville naar Col du Granon. En bij de start staat Steven Dalebout. Steven, Albertville is een bijzondere plek in de sportgeschiedenis. Waarom is dat en wordt dat ook zo gevoeld bij de renners? Nou, dat is omdat Bart Veldkamp hier in 1992 Olympisch goud won. Ik sta nu echt langs de atletiekbaan waar in 92 een laag ijzel lag. En waar Bart Veldkamp dus 14 minuten, 12 seconden en 1200ste deed over de 10 kilometer destijds. Ja, de renners zullen daar niet zo heel erg veel mee bezig zijn, hoor. Die zijn zich nu aan het klaarmaken voor de start. De bussen staan 200-300 meter verderop. Daar is nog wel wat nieuws over te vertellen. Want de bussen, de paddock zoals ze dat noemen, die paddock is weer afgesloten in verband met corona. Daar konden wij de afgelopen dagen gewoon rustig tussendoor lopen en wat verhaaltjes opdoen, wat details horen over de koers. Maar dat is nu voor iedereen weer afgesloten, behalve de renners. En dat heeft ermee te maken dat gisteren ook weer een helper van Tadej Pogacar positief testte, George Bennett. Hij is dus uit de koers. Strengere maatregelen aan de andere kant. Bij de finish kunnen wij er wel nog gewoon bij. Dus ja, wat het waard is, dat is mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. En wat kunnen we van de etappe van vandaag verwachten? Je zou kunnen zeggen dat de Tour vandaag echt begint. En zeker als het over klimmen gaat. Want wie de Tour wil winnen, die zal zich vandaag moeten laten zien. Ontzettend veel meters omhoog. Het begint al met een mooie spaghetti-klim. Als een spaghetti sliert ligt de Laquette de Montvernier tegen de berg aangeplakt. 18 bochten in nog geen 4 kilometer. Dat is dan nog maar het voorgerecht. Want daarna krijgen we de Telegraaf, de Galibier. Die combinatie duurt 35 kilometer lang. 35 kilometer klimmen. Oké, met een afdaling van 5 kilometer ertussendoor. Maar dat is al een enorm stuk. 2600 meter hoogte gaan de renners dan op de Galibier overheen. En dan hebben ze het nog niet gehad. Want dan is er nog een slotklim. De Col du Granon. En dat is er ook een van de buitencategorie. Zat maar 1 keer eerder in de Tour de France. In 1986 verloor Bernard Hinault hier de Tour. En het verhaal gaat dat de Fransen daardoor deze klim nooit meer in de Tour de France wilden hebben. Nou, ik weet niet helemaal zeker of het klopt, want het kan ook met de logistiek te maken hebben. Er is boven helemaal niks. Niemand van de caravaan mag naar boven, behalve de renners en de ploegleiders zelf. Dus het zou mij verbazen als wij vandaag geen spektakel gaan zien aan de top van het klassement. Kan Vingegaard bijvoorbeeld Pogacar een loer draaien? Dat is de grote vraag vandaag. De renners beginnen zometeen om 11:45. Dat is dus echt over 6 minuten al. En Radio Tour de France om 14:00. Dankjewel, het beloof wat. Dankjewel, Steven Dalebout. Het is 11:59. Het weer krijgt er nog vanmiddag op veel plekken zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij dan maximaal 26 graden. En ja, er is verkeersinformatie. Een hele goede middag, Bianca Damink. Goedemiddag. Er is 1 file op dit moment. Die staat op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland. En je hebt daar een kwartier vertraging tussen Brezandijk en Den Oever. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. De BOA, de buitengewoon opsporingsambtenaar, kan je in alle hoedanigheden tegenkomen. Parkeertoezicht, milieuinspecteurs en ook groenbeheerders. In België duiken nu ook BOA's op. Maar dan hebben we het over de wurgslang. Er zijn al 3 BOA-constrictors gevonden. Een medewerker van de plantsoendienst kreeg zelfs een van de slangen voor zijn grasmaaier. Als dat nou in Nederland zou gebeuren, zou de ene BOA tegen de andere BOA zeggen: hé, hey, een BOA. Kortom, een BOA-constructie. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. Het gaat niet goed met de schoolgaande jeugd. Later dit uur droom ik met 2 gasten over wat we kunnen doen om de opwaartse lijn vanaf september in te zetten. En het is woensdag, dus druktemaker Pieter Derks, die is er uiteraard ook. Maar eerst, het zomerreces is officieel begonnen, dus we zagen nog 1 keer de week doormidden. OO Den Haag. Stil in het Tweede Kamergebouw, de route naar de vakantieadresje is voor velen ingezet. Maar ik ben blij dat onze trouwe politieke dieren hier nog een weekje zijn om met ons het nieuws door te nemen. Peter Kay, politiek duider bij BNNVARA, en Francisco van Jolen, hoofdredacteur Joop.nl. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Dankjewel. Laten we even beginnen met het nieuws, het grote nieuws van deze week. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes zou stiekem hebben gelobbyd voor Uber. En ze negeerde daarmee het verbod van de Europese Commissie. Had jij dit zien aankomen? Nee, dat had ik nou nooit verwacht van Nelly. Weet je, dat is toch een soort monument van integriteit. En ja, weet je, oud-commissaris. Dus daar mag je van verwachten dat ze gewoon zuiver handelt. Maar als je dat verhaal leest, ja, dan schrik je wel. Dan denk je wel van jeetje, wat heeft die misbruik gemaakt van die positie? Op het moment dat ze daar nog zat, alvast lobbyen voor Uber. En daarna veel te snel, toen ze weg was, nog eventjes deeltjes maken met Henk Kamp en bij Rutte pleiten voor Uber en zo. Het voelt allemaal echt... En zij had ook nog gevraagd aan de Europese Commissie van: mag ik dat doen? En die zei nee, en dan doet ze toch. Ja, ongelooflijk echt. En ik dacht, nou, dit is zo'n raar gedoe. Dit werpt ook een smet op het prachtige vak van lobbyist, weet je wel. Dat zijn mensen die een gedragscode hebben, die daar ook heel erg nauwlettend op letten. Want ja, lobbyisten die staan in nog kwaaier daglicht eigenlijk. Maar hou jij nou een lobby voor de lobbyist? Nee, ik ben wel even gaan bellen met de voorzitter van de Vereniging van Lobbyisten, de BVPA, en die man heet Paul Burm. En ik dacht vanmorgen, nou, toch eens even vragen hoe die er nou tegenaan kijkt. Want ja, hun vak wordt gewoon, ja, smoetsiger gemaakt. En die zei ook van, nou, kijk, wij hebben een gedragscode en daar leven wij naar, die hanteren wij. En ik weet zeker dat alle leden hiervan afstand nemen. Dus de organisatie van lobbyisten. Die vinden het in ieder geval zeer verwerpelijk zoals het gegaan is. Hoeven we het ook niet nog per se nader onderzocht te hebben. Die denken wel van, nou, dit ziet er heel vies uit. Zo willen wij niet werken. Francisco, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou ja, het is verbijsterend als dit in een ander land zou gebeuren. Bijvoorbeeld een Zuid-Europees land. Dan zouden we dat gewoon corruptie noemen. Dat is eigenlijk klassiek. Dit is eigenlijk pas zo in een leuke Italiaanse serie. Wat wel opvallend heel is... Heel even daarop inhaken. Want GRECO, dat is de Europese organisatie die vaak onderzoek doet naar hoe corrupt landen zijn. Op de lijst van GRECO scoren wij altijd bijzonder hoog. En dat is, daar komen wij slecht uit iedere keer. Dus in die zin zijn we al een soort Zuid-Europees land. Dus moet je eens tegen Hoekstra zeggen, bijvoorbeeld. Nee, dat kan hij nu horen, toch? Maar dat is bekend. Hij zit in de auto, want hij was net nog bij spraakmakers. Dus hij is fan, ongetwijfeld. Wie is er geen fan van Peter K., behalve ik? Dus ik zou zeggen... maar wat mij wel opvalt bij die... dit is Nelly Kroes en dit is eigenlijk... haar hele carrière is een aaneenschakeling van dit soort dingen. Uber, ik weet niet of je het echt een crimineel bedrijf moet noemen... maar het zit er toch wel tegenaan, zou ik zeggen. Dus het gaat er ook op gericht om dingen kapot te maken. Echt alles kapot te maken, wetten te overtreden. Ik bedoel, wat je ziet... In de Groene Amsterdam staat een hele constructie van de methodes die ze gebruiken hebben om de opsporingsdiensten te ontduiken. Ja, dat is gewoon. Dat ken je eigenlijk alleen maar van maffiapraktijken, dat je zo te werk gaat. En Nelly Kroes, gedurende haar hele carrière al, zit ze altijd met lui die inderdaad een beetje tegen de maffia aanzitten. Of dat zijn. In Rotterdam zat ze ooit. Bram Peper bedoel je dan? Of zo? Ja, met Bram Peper. Nou, dat was het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Werd gedaan door twee gasten. Daar was zij bevriend mee. Was ze persoonlijk vriend mee. Ze was bevriend met Paalberg. Ze was die vermoord is door Holleder. Er zit zo'n heel trek in. En het grote raadsel is, waarom wordt haar dat nooit aangerekend? Als je aan mensen vraagt, Nelly Kroes. Ze staat nu weer op de cover van een glossy. He, dat is de vrouw die iedereen wil zijn. Wat is dit voor idioot gedoe? Waarom? Dat merk ik bij mezelf ook hoor. Als ze bij Buitenhof zitten en ze was Joris Luijendijk te horen, vinden we dat allemaal leuk. Dus op de een of andere manier, Rutte zou je kunnen zeggen, is een imitatie van Nelly Kroes. Alles glijdt van haar af. Zij is kijk, dat is één punt waardoor ze ook bij jou wel kan scoren. Dat is hoe ze opkomt voor vrouwenrechten. En dat heeft ze al vaker gedaan natuurlijk, weet je wel. Daarop gehamerd. Nou, ik denk dat ze daardoor ook een positie heeft gekregen... waardoor ook links-Nederland wel eens denkt van, nou, goed en mens. En daarin getrapt is, ja. Ingetrapt is. Omdat ze meende het niet, bedoel je. Ik denk dat ze dat wel meende, hoor. Dus dat werkt. En wat jij zegt, die affaires die waren inderdaad begin 2000. Uiteindelijk is ze eurocommissaris geworden in Brussel. Daar had ze toch hoge aanzien. Ja, ze heeft elke keer overal aanzien. Ik bedoel, er is niemand. Er komt iedere keer komen dit soort dingen naar boven. En dan zeggen mensen, nou, toch wel shocking, hè? Jeetje, ze heeft iets geregeld voor haar achterbuurman. Wat? Dat was in de jaren 80 waren dat de grote binnenvaartsconflicten. Veel groter dan nu de boeren. En dat was ook Nelly Kroes, want ze had een deal gesloten met haar achterbuurman. Ja. Elke keer zijn het dat soort dingen. En iedere keer vergeten we dat weer. Want dan zit ze weer in een talkshow, komt ze op voor vrouwenrechten... en denkt van, nou ja, toch wel een aardige vrouw. Ja. Denk jij dan natuurlijk wel ook. Is de VVD al in paniek dat zo'n mastodont aangepakt wordt? Nou ja, kijk, die hebben een integriteitscommissie... die nog wel eens een uitspraak doet over een Kamerlid... of over een vooraanstaand VVD'er. Je zou toch zeggen, ze is nu niet in actieve functie... maar je zou verwachten dat die integriteitscommissie hier eens naar kijkt. En dan kan ze bestraft worden? Nou, dat kan. En ze kan ook door Europa bestraft worden. Paul Tang heeft er allerlei vragen over gesteld. Er wordt nader onderzoek gedaan naar of ze die gedragsregels... daadwerkelijk geschonden heeft... En dan zou het kunnen zijn dat pensioen, voor pensioen... Ja. Dat ze daar van de commissie nog dat hoorde ik ook, krijgen. Ja. Maar dus de vraag is dus ook, waarom doet ze dit iedere keer? Je zou kunnen zeggen, het gaat om geld, maar dat lijkt het toch niet... Het lijkt er toch echt gewoon dat zij voortdurend geïnteresseerd is... in wetsovertredingen. Nou ja, bij Uber wilden ze heel graag een start-up helpen, hè? Terwijl die start-up maar die start-up is erop gericht om de wetten kapot te maken. Dat is hun idee er ook van. Hè? Dat gaat allemaal. Dat was het idee van disruptie, waar heel veel lui die daarin geloofden. Je moet alle bestaande regels kapot maken. Ja. Je vergist niet, Uber, zij pleit voor Uber. En ik vind het vanuit VVD bezien. Uber is erop gericht heel veel kleine ondernemingen gewoon kapot te maken. Dus het gaat regelrecht... Volgens mij zijn ze vooral opgericht om geld te verdienen... op een slimme manier, een handige manier. In ieder geval, de Belastingdienst zou data aan Uber hebben gelekt. En vandaag kwam ook naar buiten dat de Belastingdienst... al in 2019 wist van etnisch profileren bij het toeslagenschandaal. Hoe kijk jij naar die Belastingdienst? Nou ja, dat was vroeger een baken van betrouwbaarheid. Daar kon je op blind op varen. En dat is dus niet meer zo. De Belastingdienst blijkt ten dienste staan van hele rare belangen. Ja. ten dienste van Uber bijvoorbeeld. Nou ja, ook daar gaat Europees onderzoek naar komen. Als het aan Paul Tang ligt in ieder geval. En aan, ook aan anderen in het Europees parlement. Want het Europees kan ook gewoon de Belastingdienst tegen het licht worden gehouden. En ze hebben hele rare deals gemaakt met Uber. Die liggen nu op straat. En de woordvoerder van de Belastingdienst zelf zegt daarover. Ja, nee, dat was allemaal nog wel via de regels. Dat kon best. Je mocht best andere internationale verdragen laten merken hoe die geregeld zijn. Het wordt een beetje zo gedaan van nee, niks aan de hand. Maar ik ben benieuwd als Europa nog naar kijkt. Het is en weer Uber en dan weer etnisch profileren. Heb jij als protest al overwogen geen belasting meer te betalen dit jaar, Francisco? Nee, dat heb ik nog niet overwogen. Lijkt me ook niet verstandig, want dat verlies je altijd. Dat is gewoon. En vergeet niet, de Belastingdienst is een van de machtigste organisaties in Nederland. Het is ook heel belangrijk. Hè? Ja, als jij belastingfraude pleegt, krijg je waarschijnlijk een grotere douw dan als je iemand in elkaar slaat. Dat is nu eenmaal zo. Daar wordt heel veel. En als die dienst onbetrouwbaar wordt, nou, dan hebben we wel echt een heel erg probleem. Dat zijn een beetje Griekse toestanden. We zouden eigenlijk een soort Jeroen Dijsselbloem nodig hebben, die dan Nederland eens even stevig aanpakt om zich aan de regels te houden. Maar ja, die is er niet. En wie zou dat moeten doen? De Griekse Jeroen Dijsselbloem misschien maar. Ja. Wie zou het zijn? Goed, dan wil ik ook nog steeds geen belastingaanslag binnen. Dus nou, ik heb nog niet eens hoeven overwogen om te betalen. Ah. En dat houden we zo. Dan even naar het komende parlementaire jaar. Als hoogtepunt komen de provinciale statenverkiezingen eraan. En vanochtend maakte Paul van Meenen, nu Tweede Kamerlid voor D66... bekend dat hij lijsttrekker wordt voor de Eerste Kamer. Merk jij al iets van de campagne? Begint het al te borrelen? Volgens mij is de campagne voor de verkiezingen in volle gang. En dat wordt tot nu toe gevoerd met trekkers. En nu hebben we een lijsttrekker. En die kandidaat lijsttrekker. Dus van trekkers naar lijsttrekkers, dat lijkt me eigenlijk voor de hand liggen. Maar dus jij zegt. Die campagne voor de provinciale statenverkiezingen is nu op. Ja, die loopt gewoon. Ja, die is in één keer begonnen. Ja, zie jij dat ook zo? Ja, dat is absoluut zo. Want het grote tegengas uit de provincies komt vooral van mensen die belangen hebben bij de komende verkiezingen, wat provinciale statenverkiezingen zijn. Dus ja, als je als CDA en VVD mee gaat bewegen wat de landelijke CDA en VVD nu hebben voorstaan met stikstof, dan schiet je in heel veel provincies in je eigen voet. Dus daar nemen ze afstand van. En het solidair zijn met de boeren die met hun trekkers aankomen rijden, dat heeft er ook alles mee te maken. Dus die provinciale statenverkiezingen die gaan alleen maar over stikstof? Die gaan voor een groot deel over stikstof, voor die partijen. Maar ja, kijk, op de achtergrond heb je ook nog wel de landelijke agenda, in de zin van, als dit kabinet niet genoeg steun krijgt, dan kunnen ze ook helemaal niks voor elkaar krijgen. Nee, en we zijn natuurlijk nog wel een paar maanden. Het is de vraag of die boerenprotesten, of die zo'n lange adem hebben, dat echt tot aan maart gaat duren. Dat is natuurlijk het. Nou, dan moeten de beslissingen genomen worden. Het grote gevaar. Zeker maar dat die boerenprotesten zo lang blijven doorgaan. Nou ja, dat moeten we. Of er de tussentijd niet nog. Tenzij Remkes een goede deal met ze kan maken. We krijgen tussendoor misschien nog een coronagolf. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan zomaar gebeuren in het najaar. Ja, dus, maar via de provinciale staten kom je natuurlijk bij de Eerste Kamer. En gisteren stemde de Partij van de Arbeid voor het CETA-verdrag. In tegenstelling tot hun nieuwe verkering GroenLinks. En dat gebeurde allemaal in die Eerste Kamer. Laten we even luisteren naar wat GroenLinks-senator Farah Karimi zei in het debat. Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik het wel pijnlijk vind dat ik hier sta om kritische vragen richting collega Kolen te stellen. Want wij werken inderdaad heel graag en heel goed samen met de PvdA. Daar gaat de rode samenwerking. Ja, het is de hoofddirecteur van Joop, de man van de linkse samenwerking. Ik zou zeggen, jongens, ja, maar ze vindt het pijnlijk, maar ze gaat vervolgens toch tegen de Partij van de Arbeid in. De Partij van de Arbeid gaat tegen GroenLinks in. Ja. En tegen alle andere linkse oppositiepartijen. In ieder geval GroenLinks en Partij van de Arbeid. Hoe moet ik die relatie nou zien? Nou, ik denk dat ze wel eens leukere tijden hebben meegemaakt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is ook gewoon. Je moet ook niet vergeten, het is een hele rare situatie. Een groot deel van de PvdA-leden is tegen dat CETA-verdrag. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid is tegen dat CETA-verdrag. Nou, die hebben een keer tegengestemd omdat ze een aantal verbeteringen wilden zien in het CETA-verdrag. Dus nou, ja. Nee, maar goed, er is een. En dan ga je. Sterke linkse front, Francisco. Als je GroenLinks en het PvdA samenvoegt, dan is een grote meerderheid van die nieuwe partij is tegen dat CETA-verdrag. En toch ga je daar tegenin. Ik zou zeggen, ik doe het anders. Splits de Partij van de Arbeid op. Een deel in D66 voegt zich bij D66. Daar hebben ze nu ook braaf mee meegestemd. En een ander deel voegt zich bij GroenLinks. Dan heb je nog een redelijk goede linkse partij. En het is ook leuk voor D66. Die worden dan wat progressiever. En dan heb je eigenlijk het hele probleem opgelost. Ja. Ja, eigenlijk terug naar de oude situatie. Hè. Ik bedoel, ja, met veel aplomp is er een linkse coalitie, een linkse samenwerking aangekondigd. Al eerder met de SP erbij. De SP viel er al vanaf. Nou, dan hebben we hier een man die de linkse samenwerking zou moeten omarmen. Francisco Fayola. En wat hoor je? Nee, splits die partijen maar weer in twee. Ik bedoel, ze gaan samenwerken. Nee, we gaan snel weer in twee hakken. Die linkse kan helemaal niet, die linkse samenwerking. Dat gaat helemaal niet. Ik heb helemaal niet zo op de arm. Nou, dat had jij ook moeten weten. Jij volgt die linkse samenwerking al eeuwen. En nu weer. Ja, dit is dan weer een eerste deuk. Verwacht je nog meer deuken? Of ik denk het wel. Kijk, dit heeft natuurlijk alles te maken met het nemen van regeringsverantwoordelijkheid. Hun eigen prominente lid, Lilianne Ploemen, voorheen nog partijleider van de Partij van de Arbeid, heeft zelf die CETA-deal eigenlijk gemaakt. Was er al uit, heeft dat vormgegeven. Later hebben ze gezien van, ja, er zitten toch wel wat mankementen aan. Dat willen we bijstellen, hebben ze een paar dingen kunnen veranderen. En als het dan neerkomt, zitten in de Partij van de Arbeid genoeg mensen die dus verantwoordelijkheid nemen en zeggen, ja, als je met Canada geen deal meer kunt maken, met wie kun je dan wel een deal maken als Europa? Nou ja, en daar kiezen die mensen dan voor. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En dat dan GroenLinks, die nog nooit verantwoordelijkheid hebben gehad, dan zeggen, ja, dat kan niet. Als je kijkt naar wat die kolen, ik heb het hele verslag van de... Precies, maar we kunnen hier heel lang over praten, want die linkse samenwerking, dat blijft maar dooremmeren en dooremmeren. Ik wil gewoon even een voorspelling van jullie heel kort. Wanneer komt de Tweede Kamer terug van reces voor het eerste spoeddebat? Jij mag eerst. Ik had het eigenlijk deze week al verwacht. Dus nu het uitgebleven is deze week, dan denk ik, nou, dan geef ik ze nog 2 weken. Ik eigenlijk, maar dat zeg ik puur uit eigen belang, ik hoop dat er zo'n rust over Nederland daalt dat het reces nog verlengd kan worden. Mochten ze terugkomen, komen jullie dan ook terug van jullie reces? Wij staan hier altijd om de hoek, dat weet niemand, maar wij elke ochtend staan we hier bij de studio klaar. In de startblokken. En meestal gaan we dan weer naar huis. Want dan is er niks. Maar, ja, dat weet je. Maar zo nodig. En daarvoor oneindige dank namens mij en namens de luisteraar van Radio 1 en namens heel Nederland. Peter K., politiek duider van BNNVARA. Francisco Vayola, hoofdredacteur van Joop.nl. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Hussein Abdi Kahin is 4 jaar oud als door een verdwaalde kogel in Somaliland zijn vader sterft. Het is het begin van een treurige jeugd die zich vervolgt onder dramatische omstandigheden in Engeland. Als 8-jarige sluit hij zich soms op in de badkamer om heel hard te huilen. Een paar jaar later ontdekt zijn gymleraar dat de jongen goed kan rennen. Heel goed kan rennen. Mo Farah, zoals hij dan heet, hoeft niet meer te huilen in de badkamer. En vaak zal hij bij het rennen kunnen denken aan zijn vader. Zoals hier Lenny in dit nummer. Dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind. En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleefd. Als het pannen van daken waait, als het gras naar je voeten graait. Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik. Als de zee je met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt. Als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch maar hard tegen me in. Ren, Lenny, hey. Zoek me in de bomen, zie de toppen zwaaiend gaan. Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen. Gaan. Je vader, de wind komt eraan. Als het graan op de velden wuift, als het zand over duinen stuift, als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je Vanavond om 10 uur op BBC 1 de documentaire The Real Mo Farah. En dit was Ren Lenny Ren van Agda in de Munich. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen droom ik met 2 kenners van het onderwijs over een betere toekomst voor onze schoolgaande kinderen. Er is namelijk genoeg te doen. En je hoort ook nog waarom vanavond historie gaat geschreven worden in Nijverdal. Maar nu eerst het journaal van 12:30 met niemand minder dan Casper Meijer. NPO Radio 1. De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Volgens het Hof biedt het strafrecht daar geen mogelijkheid voor. Het Openbaar Ministerie besloot eerder al de Belastingdienst niet te vervolgen, maar tegen die beslissing kwamen veel klachten binnen bij het Haagse gerechtshof. Nederland en 8 andere EU-landen blijven samenwerken met Palestijnse burgerrechtenorganisaties die vorig jaar door Israël als terroristisch zijn bestempeld. Volgens de Europese landen is er geen bewijs geleverd dat de organisaties banden zouden hebben met een terreurorganisatie. Duitsland stopt na deze maand met de import van steenkool uit Rusland en eind dit jaar met de import van Russische olie. Dat besluit is in lijn met de EU-sancties tegen Rusland, maar evengoed is het een grote stap voor Duitsland. En het provinciehuis in Leeuwarden en omgeving is ontruimd vanwege een dreiging. Dat meldt Omroep Friesland zojuist. Volgens de regionale omroep zijn alle ambtenaren naar 2 veilige plekken in het gebouw gebracht. Om wat voor dreiging het gaat is niet bekend. Buiten het gebouw staan agenten in kogelwerende vesten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Ja, en dankzij de James Webb ruimtetelescoop konden we deze week kijken naar kleurenfoto's van het heelal. De meest fascinerende vond ik een foto van SMAX 0723. Dat klinkt als een door de Belastingdienst ontwikkeld systeem om burgers volautomatisch op huidskleur te kunnen selecteren. Maar het is een cluster van sterrenstelsels op 13 miljard lichtjaar van ons vandaan. Er is helaas nog geen telescoop ontwikkeld die ver genoeg in het duister kan kijken om de kelders van de Belastingdienst in kaart te brengen. De NASA schijnt eraan te werken. Het fascinerende aan de foto van SMAX 0723 is dus niet alleen dat het heel ver weg is, maar ook heel lang geleden. Het licht dat we nu zien is 13 miljard jaar oud. De sterren op die foto zijn inmiddels misschien alweer ontploft of afgesplitst van hun sterrenstelsel uit onvrede met de koers. Een eigen stelsel begonnen. Misschien is er wel eentje op drift geraakt en onderweg deze kant op. Ik kan gek worden als ik te lang over dit soort dingen probeer na te denken, maar het fascineert me ook te veel om ermee op te houden. Het is dus mogelijk om 13 miljard jaar terug in de tijd te kijken. Dat betekent dat het dus ook zou kunnen dat er over 13 miljard jaar ergens in een sterrenstelsel ver weg iemand naar ons staat te kijken en zich afvraagt of dat nou een sterrennevel is of gewoon een wolk, dat witte pluimpje uit dat grote ding waar Tata Steel op staat. Zich verwondert over dat lange lint van mensen dat in de rij staat voor iets dat Schiphol heet, waar ze allemaal lijken te worden ingeblikt om op transport te gaan naar andere plekken, waar ze dan op het strand te drogen worden gelegd en vet gemest en om en om gegaard in de zon, al is nog onduidelijk voor wie, want niemand lijkt ze uiteindelijk echt op te willen eten. Wat zou zo iemand denken als hij hier allemaal naar staat te kijken? En, wat ik me dan ook meteen afvraag, hoe ziet de aarde er op dat moment uit, over 13 miljard jaar? Mark Rutte is natuurlijk nog gewoon premier, maar wat is hij aan het doen? Waarschijnlijk druk bezig bij de EU om aan te dringen op uitstel van stikstofmaatregelen, omdat we gewoon nog heel even de tijd nodig hebben om ons aan te passen. Dat een overgangsperiode van 13 miljard jaar net te kort was om de omslag te kunnen maken, maar dat we daar heel serieus mee bezig zijn. En waarschijnlijk is er net een prominente politica betrapt op lobbyen voor een bedrijf, terwijl dat eigenlijk niet mocht, want dat soort dingen zijn op de een of andere manier onuitroeibaar. Waarschijnlijk krijgt een journalist naar 13 miljard jaar WOP-verzoeken eindelijk de stukken waaruit blijkt hoe datzelfde bedrijf alle hulp kreeg van de Belastingdienst om zich zo schofterig mogelijk te gedragen. Wat zou het eigenlijk handig zijn, dacht ik, toen ik de foto's van 13 miljard jaar geleden zat te bekijken, als iemand een telescoopje kon lanceren dat op de aarde gericht staat. En dan niet miljarden lichtjaren ver weg, maar misschien een lichtjaartje of 5. Dat we altijd nog even terug kunnen spoelen. Dat we geen jaren slepend proces van kamervragen en WOP-verzoeken doorhoeven om de hele beerput van het toeslagenschandaal open te krijgen, maar gewoon kunnen zien welke ambtenaren op welk computertje welk leven zaten te slopen. En dat we dan meteen kunnen zien wie een verdieping hoger heel druk bezig was een rode loper uit te leggen voor het Ubermannetje dat op visite kwam. Het zou ontzettend handig zijn om te zien welke bedrijven ook alweer de deur plat liepen bij het ministerie om de boeren nog een paar jaar langer vast te houden in een onhoudbaar systeem en wie op welke klimaatconferentie precies bezig was om een al te stevige aanpak tegen te houden. Al zou het misschien ook alleen maar heel frustrerend zijn om met de kennis van nu naar al die beelden te kijken. Ik weet niet of ik naar de markt in Wuhan in 2019 zou kunnen kijken zonder naar het beeldscherm te schreeuwen of naar regeringsleiders leiders die Poetin de hand schudden en daarna een persconferentie houden over goede banden en altijd in gesprek blijven om escalatie te voorkomen. Misschien dat ik me deze zomer maar ga troosten met dat ene achterloze bijzinnetje uit het artikel, bij een schitterende foto van een stervende ster op 2000 lichtjaren afstand dat alles relativeert. Over een kleine 5 miljard jaar zal ook onze eigen zon opzwellen tot een rode reuzenster en net zo'n uitdijende nevel het heelal inblazen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Het schooljaar is voor een deel van Nederland afgelopen en dat is goed nieuws voor tieners. Ze lopen namelijk tegen veel verschillende dingen aan, zoals concentratieproblemen, prestatiedruk, social media gebruik en dat zorgt voor stress. De school is hoofdpijn. Ook over cijfers. Gewoon, ga ik het wel halen? Je wordt er misselijk van. Als je echt heel veel stress hebt, dan denk je, ja, ik wil niet. Ja, je staat ook slechter op. Je slaapt slechter. Ik word helemaal niet lekker in mijn hoofd en zo. En ik heb ook wel eens dat ik moet spugen. Als we mogen dromen over hoe het voortgezet onderwijs anders ingericht kan worden, hoe zouden we dat dan doen vanaf de start van het nieuwe schooljaar? Ik ga daarover in gesprek met Maxe de Rijk, docent op het Mundus College in Amsterdam. En met Michou Maduro, zij is pedagoog, zit hier bij mij aan tafel. Welkom, beide. Ja, dankjewel, Michou. Michou, ik begin even bij jou. Tieners zijn voortdurend geprikkeld, waardoor er ook weinig ruimte overblijft voor de lesstof. Sluit het eigenlijk, het onderwijs van nu, sluit dat nog wel aan bij de belevingswereld van jongeren? Nou, wat we zien is dat het niet echt aansluit. Om te beginnen wil ik wel de leraren complimenteren. Want je zou maar met een coronacrisis te maken hebben en dan toch onderwijs moeten geven. Daar hebben ze hun uiterste best voor gedaan. Maar als we gaan kijken naar de aansluiting bij de beleveniswereld, het doel van het onderwijs, dat is dat jongeren voorbereid worden op de toekomst. En dat ze hun talenten kunnen benutten of ontdekken. En dat ze dan hun volledige potentie kunnen benutten. Maar het middel wat we daarvoor gebruiken, dus het onderwijssysteem, dat is gebaseerd op uniformiteit. Dus dat ga je daar nooit mee bereiken. Dat is hetzelfde als je wil leren fietsen en dat je dat gewoon via allemaal theorie gaat leren. Nee, dat leer je door te doen. Dus een antwoord op jouw vraag: ik vind dat het niet helemaal aansluit. Niet helemaal, maar het is een probleem. Hebben we het onderwijs dan eigenlijk te veel laten verslonzen? Verslonzen. Ik denk dat er gekeken moet worden naar ook andere werkvormen. Dat het erom gaat van, als je kijkt naar de intrinsieke motivatie van leerlingen, dat wordt geprikkeld als er aan de psychologische basisbehoeften wordt voldaan. Dat is autonomie, betrokkenheid en competentie. En dat kan je bereiken door ze dingen te laten doen, zodat ze weten van, oh, hey, dit kan ik. Betrokkenheid, dat ze echt tot een gemeenschap behoren. Hoe ze zich verhouden tot zichzelf, maar ook tot de ander. Maar ook tot de problemen in de samenleving. Want er gebeurt nogal wat. En bijvoorbeeld een vak als levensvaardigheden wordt niet gegeven, terwijl dat zo belangrijk is. Max, jij bent docent op het Mundus College in Amsterdam. Je bent mentor van een VMBO-klas. Herken jij deze problemen die hier aan tafel geschetst worden? Ja, die herken ik zeker. Ik heb nu ook weer een eerstejaarsklas en je merkt gewoon, de leerlingen zijn hun hele basisschooltijd eigenlijk volgestouwd met theorie. Natuurlijk ook wel eens andere dingen, maar heel veel dingen Nederlands rekenen. Zeker na corona kwam daar heel veel nadruk op. Terwijl niet alle leerlingen volgen inderdaad dat pad van het gemiddelde. En dan krijg je vaak te horen dat je het niet kan. En dat wekt geen vertrouwen. Nee, maar ik hoor ook heel vaak, luister, het is gewoon belangrijk. Je moet gewoon het belangrijkste op school lezen, schrijven, rekenen of wiskunde. Basisdingen. Is ook belangrijk, maar op school word je ook een mens. Dus je leert ook je te verhouden tot andere kinderen. Je leert te ontdekken wie je zelf bent. En vervolgens ga je die grote wereld in. En ook daarin moet je vaardig zijn. Dus ik denk zeker dat we als school ook echt een plek moeten zijn waarin leerlingen dat kunnen oefenen. Ja, Michou, hoor jij ook wel eens van anderen die zeggen van, ja, die jongeren van tegenwoordig, die moeten zich niet zo aanstellen. Die moeten gewoon schouders eronder, dat stress, kom op zeg, hup. Klopt, dat hoor ik heel vaak. Maar dan stel ik ook de wedervraag van, hoe faciliteren wij dat dan vanuit het onderwijs en vanuit de samenleving? Want we kunnen dat wel zeggen, maar als we denken aan onze eigen schooltijd, de leraar die bijgebleven is, dat is de leraar die vol passie voor die klas stond. En heel veel passie wordt nu weggenomen voor de leraar, omdat ze zich aan allerlei dingen moeten houden. Qua cijfers, de toetsen, de druk. Terwijl ik denk, haal buiten ook naar binnen. Zodat er zijn heel veel mensen, kunst- en cultuursector is enorm belangrijk voor ook de ontwikkeling van het brein. Als we denken aan muziek. Nou, daar is op bezuinigd. Terwijl dat juist de elementen zijn waarmee je het verschil kan maken voor jongeren. En praat niet alleen maar over jongeren, praat vooral met jongeren. Want zij weten heel goed ook wat ze nodig hebben. En laten we er dan samen het op een andere manier gaan invullen in plaats van weer iets bedenken, een plan en dat gaan uitwerken en dat werkt dan weer niet. Dus haal buiten naar binnen, binnen bij de school. Dus ja. Dat zijn culturele vakken, maar dat zijn ook ontplooiingsvakken, dat soort zaken. Ja, maar ga ook naar verzorgingshuizen. De ouderen in onze samenleving hebben zo hard gewerkt voor onze vrijheid. Laat ze die verhalen delen met die jongeren. Laat jongeren boodschappen doen voor ouderen. Laat ze weer ervaren hoe het is als je iets voor een ander doet. Want dat draagt bij aan zelfvertrouwen. Kijk, Max, jij hebt een aantal jaar geleden meegewerkt aan het ontwikkelen van het vak persoonsvorming en socialisatie. Je geeft dit vak zelf ook. Wat voor vak is het eigenlijk? Ja, het is een vak waarbij de leerlingen eigenlijk op onderzoek uitgaan naar wie ze zijn, wat ze kunnen, in wat voor wereld ze willen leven en hoe ze zich tot die wereld verhouden. Dus aan de ene kant heel erg de identiteitsvorming, hè? Wie ben ik, wat kan ik? En aan de andere kant, ja, de wereld. Ja, de wereld. En wat gebeurt er dan in zo'n vak, tijdens zo'n vak? Nou, alle leerlingen hebben het bij ons 2 uur per week. Dus echt vanaf de eerste klas tot en met het laatste jaar dat ze bij ons weggaan. En elke les staat er een thema centraal. Waarbij steeds die wisselwerking is tussen jij de persoon en de maatschappij. Dus bijvoorbeeld, je hebt de oorlog in Oekraïne, die speelt. Daar heb je als kind, of heb je daar gevoelens bij. Misschien heb je zelf een oorlog meegemaakt. En je hebt allerlei feiten die aan de hand zijn. En daar gaan we met elkaar over in gesprek. Maar dan moeten de leerlingen dus praten over hun gevoelens. Kunnen ze dat? Willen ze dat? Werkt dat? Ja, ze willen het heel graag. Ik denk dat vaak wel wordt onderschat. Ik denk dat kinderen het en alle mensen eigenlijk het heel fijn vinden om af en toe te mogen vertellen hoe ze in hun vel zitten en wat ze ergens van denken. Ze moeten het wel oefenen, dus je moet het ze wel leren. Wij beginnen ook in het eerste jaar echt met wat zijn eigenlijk de verschillende emoties. En wanneer heb je die emoties? Hoe ga je ermee om? Hoe reageer je op emoties van anderen? Dus het is, ja, je moet er wel vaardig in worden. Michino, jij zit hard te knikken. Ja, ik zit te knikken. Ik vind het geweldig. Het liefst zou ik het al op de basisschool zien dat dit gebeurt. Omdat precies wat Max zegt, je moet het leren. En dan kan je ook leren om kritisch te worden. Want dan kan je je uitdrukken. En ook hoe anderen denken. Want je hoeft het niet allemaal met elkaar eens te zijn. Maar het feit dat je je kan uiten. En als we ook denken aan stress, wat stress met de hersenen doen. Cortisol wat vrijkomt, dat zorgt ervoor dat de hersenen een verlammende werking heeft. Dus dan kunnen kinderen niet tot leren komen. Maar door zo'n vak kunnen ze het toch uiten. En dan zijn ze weer meer in staat om ook stof tot zich te nemen. Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, maar ze moeten al zoveel. En dan komt dit er ook nog bij. Krijg je dan niet juist meer stress? Nou, nee, want dit is denk ik geen moetje. Ik denk dat leerlingen, en ik heb dat ook ervaren op het OSB en Lely Lyceum, heb ik leerlingen gesproken die dit ook doen. En dan zie je dat ze het heel fijn vinden dat er een plek is dat ze zich kunnen uiten. Ik geef ook bijvoorbeeld les in gevangenissen. En ook daar zie je dat de gedetineerden geven terug van, oh, wat fijn dat het hier gewoon kan. Want als mens, we nemen heel veel prikkels op, hè, en vooral jongeren. Ze voelen het haarfijn aan wat er allemaal aan de hand is. Maar er zijn heel weinig plekken waar ze het echt over kunnen hebben. En als zo'n plek dan op school is, tijdens een vak, dan weten ze van, oh, dan kan ik het erover hebben. En dat zorgt voor ontspanning. En weer de andere stoffen in de hersenen die zorgen voor dat ze tot leren kunnen komen. Max, jij werkt op een VMBO-school. En worstelen die met echt andere problemen dan bijvoorbeeld een VMBO of een VWO-klas? Ik denk dat alle pubers worstelen met hun gevoelens en worstelen met wat ze in de wereld zien gebeuren en hoe ze zich ertoe verhouden. Ik denk waar de VMBO-leerling nog meer moeite mee heeft, is dat ze heel vaak te horen hebben gehad dat ze iets niet kunnen. En daarmee heb je gewoon minder zelfvertrouwen. En ik denk dat wij als VMBO-docenten een grotere taak hebben om ook echt dat zelfvertrouwen erin te krijgen. En hey, jij hebt ook een rol in deze wereld. Jij gaat ook wat kunnen betekenen. Dus dat is een extraatje eigenlijk. Nou, ik hoor, zo'n vak kan heel belangrijk zijn. En ook goed zijn om jezelf te leren kennen. Maar Michino, wat ik van jou ook hoor en waar ik denk ook voor pleit, is eerst het lerarentekort oplossen. En zorgen dat leraren zelf minder stress ervaren. Zodat ze weer die enthousiaste leraar kunnen zijn. Ja, maar het gaat hand in hand met elkaar. Ik denk dat het lerarentekort ook tevens een kans is om het onderwijs op een andere manier te gaan inrichten. Omdat nu kunnen we niet anders, want we hebben geen leraar voor die klas staan. Dus weer haal buiten naar binnen. En ook voor de samenleving, laten we ook eens aan ons taal gaan denken. We hebben het vaak over laag en hoog opgeleid. Nee, theoretisch en praktisch opgeleid. Zoals Max ook aangaf, we hebben iedereen nodig hier in deze samenleving. Maar zeggen we dat alleen? Of geven we ook dat gevoel en laten we dat ook echt door middel van onze taal, door middel van dat we iedereen er ook echt bij betrekken? En ik denk dat jongeren veel meer betrokken moeten worden bij het proces als het gaat om onderwijs en ook als het gaat om het verschil maken. Want zij hebben innovatieve ideeën. En wat is het met innovatie? Dat moet je gewoon doen. En dan kom je erachter, nou, dat werkt wel en dat werkt niet. Dat gaat niet achter een bureautje. Heel duidelijk verhaal. Ik ben heel blij dat wij jullie van buiten naar binnen hebben gehaald. Er is verandering nodig, dat is duidelijk. Blijf jullie vooral voor inzetten. Bedankt pedagoog Michenou Maduro en Maxe de Rijk, docent op het Moendes College in Amsterdam. Graag gedaan. De Nieuwsbv. Een historische avond in het Overijsselse Nijverdal vanavond. Voor het eerst gaat daar een Pride-optocht door de straten trekken. En ik ga schakelen met collega Timur Perlin bij 3FM. Goedemiddag. Hey Patrick, goedemiddag. Zijn wij nu ook live op 3FM? We zijn net live gekomen op 3FM, inderdaad. Dus Radio 1 zit op 3FM en 3FM zit op Radio 1. Mooie hamburger verbroedering, hebben we ervan gemaakt. Verbroedering. Leg even uit. Hoe is dit idee van die Pride in Nijverdal tot stand gekomen? We doen elk jaar een gay-serie met Human. Dat is de omroep waar 3FM ook op actief is. Maar die hebben geen DJ's, dus die vragen mij dan elke keer of ik dat wil presenteren. Mm-hmm. En we wilden dit keer eens iets doen, omdat er natuurlijk heel veel gay pride zijn we altijd in de grote steden. Maar het probleem zit hem natuurlijk vooral in de kleine dorpen. En dan bedoel ik met het probleem van dat het weinig zichtbaar is als je gay bent. En dat er best wel wat weerstand is. Ja. Dus het leek ons zo leuk om dat nou eens in een dorp te doen. En dan gaan jullie dus naar Nijverdal vanwege Kimberly. Wat is het verhaal van Kimberly? Kimberly die is 20 jaar, die is daar opgegroeid in Nijverdal. En dat is een plaats die open is, maar het is ook wat religieus. Dus ze heeft best wel wat problemen gehad met het opgroeien daar in Nijverdal. Toen ze uit de kast kwam bijvoorbeeld op de middelbare school op de 12e... heeft ze daar echt wat onprettige tijden meegemaakt. Ze werd gepest, maar dan gepest bijvoorbeeld met flauwe dingetjes. Er gingen mensen bijvoorbeeld een piemel kleien in de handvaardigheidsklas en dat in haar kastje duwen, bijvoorbeeld. Of er kwamen meisjes naar haar toe, na haar coming-out, die zeiden van, ik hoop toch niet dat je mij heel erg leuk vindt, hè? Ja. Dat moet ik allemaal niet hebben. Nee. Nou, en dat soort dingen zitten er ook in het dorp. Dus het is, ik kom zelf uit een klein dorpje vlak boven Utrecht en dan merk je toch gewoon wel het verschil met een dorp en een stad. Kan je dat verschil echt wel duiden dan? Het verschil is dat als je een Pride organiseert in een stad, dat daar geen haan naar kraait en iedereen denkt, leuk, we hebben er zin in. Als je bijvoorbeeld nu de Facebook-reacties kijkt op de Facebook van Nijverdal, dan zie je daar heel veel positieve reacties. Maar bijvoorbeeld ook, ik zal nu even kijken, dan heb je bijvoorbeeld ook een reactie als, wat staat hier nou weer onder? Begint dat achterlijke gedoe nou hier ook al? En dat merkten wij ook op straat toen we aan het flyeren waren, dat we heel veel mensen vonden die het fantastisch vonden. En tegelijkertijd ook, we kregen wat weerstand. En ik snap het ook wel hoor, want het is in een dorp en ik vind ook niet dat we daarvan. Dus ik heb heel erg zin in vanavond, maar we moeten er ook niet heel hard ingaan vanavond. Dus ik denk, weet je, acceptatie komt alleen maar als je gewoon normaal jezelf laat zien, zonder er heel hard voor te gaan van jullie moeten onze waarde accepteren. En openstaan aan beide kanten. Dus jullie moeten openstaan voor het dorp en zij moeten openstaan voor jullie. Maar hoe is Kimberly eraan toe? Want die moet toch best zenuwachtig zijn, die of niet? Ik vind het natuurlijk heel spannend. Ik vind het ook zo knap dat ze dit durft. Zij gaat ook mensen meevragen. Ze heeft ook mensen meegevraagd of ze mee willen lopen, die voor haar belangrijk waren in haar leven, om mee te lopen in die stoet. En de vraag is, durven ze dat? En de vraag is natuurlijk ook van, komt het dorp überhaupt opdagen vanavond langs de kant? Dus ja. Zij is heel erg spannend. Ik moet even iets zeggen tegen de luisteraars van 3FM. Als je dit gesprek nu door wil luisteren, dan schakel je naar Radio 1 met Patrick. Welkom. Hi. En hier op deze zender gaan we zo meteen door met Nothing But Thieves. De nieuwe Mama Appelsap voor vandaag. En Amigo van Chef Special. Al goede plaat, man, Chef Special. Even dit knopje opschakelen. Ja, daar ben ik. Oh, daar ben je weer. Ja. Oh, fantastisch. Ja, maar zij is dus echt wel een heldin, hoor. Ik vind het zo knap hoe zij erin staat. Ja, en wat hoop je dat het de optocht losmaakt? Nou, het wordt, kijk, ik wil de verwachting een beetje temperen. Want het is, we hebben een boerentrekker geregeld. En daarachteraan muziek en daarachteraan gaan er mensen lopen. Ik hoop, en dat hoopt Kimberly ook vooral, dat er, want gay zijn is nog een beetje onder de radar. Zij kent weinig andere gays in Nijverdal. En zij hoopt zo heel erg dat als die andere gays die er moeten zijn, als ze dit zien, dat ze er opener over durven te zijn. En dat het dorp er ook over gaat praten. Timur, Heel goed initiatief. En ik wens jou heel veel succes. En ja. Kimberly zeker daar in Nijverdal. Vanavond, kom. Het is om 7:00 begint het een optocht van een uur door de grote straat in Nijverdal. Het is maar één straat en die is maar een paar honderd meter lang. Dus. Ja. En nu op 3FM Chef Special. De Nieuwsbv. In Leeuwarden is het provinciehuis van Friesland ontruimd vanwege een bedreigende situatie. En de politie spreekt van een serieuze dreiging. Hajo Bootsma van Omroep Friesland, goedemiddag. Wat is er aan de hand? Ja, er is rond 11:55 een melding binnengekomen bij de politie. Ik zat op dat moment buiten voor het provinciehuis. Er was ook een demonstratie gaande tegen het stikstofbeleid. Tegen ja, eigenlijk alles wat op dit moment in de samenleving speelt. Het zou een groot protest worden. Maar agenten kwamen langs, die zeiden van: jullie moeten hier nu weg. Er is een serieuze dreiging. Nou, net is bekend geworden. De commissaris van de Koning, Arno Blok, heeft dat in de Statenzaal duidelijk gemaakt. Dat het gaat om een bommelding. Hoe is het daar nu buiten, daar bij het provinciehuis van Friesland? Het is hier heel rustig. Het is eigenlijk tegennatuurlijk rustig. Want het is een van de drukkere straten in de stad. En zeker op een dag als vandaag. Het zijn terrasjes, die zijn allemaal leeg. De restaurants waar de mensen anders ook zouden zitten nu voor een goede lunch, die zijn er niet. De keukens zijn dicht. Er lopen agenten over straat, gekleed in een goed beschermende kleding. Ze hebben allemaal kogelweren de vesten aan. En die zijn nu langzaamaan, heb ik het idee, begonnen met ja, het kijken, het zoeken, zien wat er aan de hand is. En het zou ook gaan om een persoon die met een bom deze kant uit zou komen. Ja. Zou komen. De commissaris van de Koning, Arno Blok, heeft dus gezegd van ja, het gaat om een bommelding. Zegt hij ook vanuit welke hoek het kan komen? Nee, dat is niet gezegd. Daarover is niks bekendgemaakt. We hebben ook contact gezocht met de politie erover. Die zijn er ook nog mee bezig. Maar ze nemen het serieus. En juist ook omdat vandaag de staat vergaderen. En juist ook omdat er wel een grote demonstratie aangekondigd zou zijn. Hier zou vandaag een grote groep boeren komen nog. Om duidelijk te maken, wij zijn het niet eens met het stikstofbeleid. We vinden dat de provinciale staten daar stelling tegen moeten nemen. Dat protest is gisteravond afgeblazen. Omdat ze zeiden van, nou ja, misschien zijn we toch bij de provincie niet op het goede adres. Uiteindelijk hebben anderen gezegd, we gaan er toch heen. Omdat we duidelijk willen maken dat ja, ons ongenoegen over datgene wat er op dit moment in de samenleving speelt. Nou, dat zullen er op een hoogtepunt 100 zijn geweest. Maar iedereen is nu naar huis. De achtergrond van de bommelding kunnen we wel een beetje raden. Maar stond er ook iets speciaals op het programma in het provinciehuis waardoor er geprotesteerd zou worden? Of waardoor nou deze bommelding zou kunnen komen? Nee, eigenlijk of je moet heel erg tegen de Lelylijn zijn. Want daar wordt hier in Friesland vandaag in de Staten over gesproken. Voor de rest staat er niet iets specifieks, ook stikstof gerelateerd, op de agenda. Je zou kunnen zeggen, 1-1 is 2, dat zou te maken kunnen hebben met het protest. Ja, daar zal duidelijkheid over moeten komen of dat daadwerkelijk zo is. Goed. Hajo Bootsma van Omroep Friesland, dankjewel. De Nieuwsbv. De Nieuwsbv. Elke week gaat onze politieke redactie op zoek naar de antwoorden op jouw vragen. En vandaag een vraag voor D66-Kamerlid Joost Sneller over de leider van de club. En dat is premier Mark Rutte. De vraag aan Den Haag. In de vraag aan Den Haag gaan we op zoek naar de antwoorden op jouw politieke vragen. En vandaag is dat de vraag: waarom is er geen regel dat er een premier tot maximaal 2 kabinetten lang kan aanblijven? En die vraag ga ik stellen aan Kamerlid Joost Sneller van D66. Hij is de woordvoerder op het punt van democratische vernieuwing. En hoewel een enkele premier in Nederland het wel makkelijk vond om de macht op te geven, zoals ooit premier Dries van Acht. Ik was back af, mijn beste. Helemaal leeg. Totaal leeggepierd. Zagen we kort geleden nog in Engeland dat de voormalige Britse premier Boris Johnson de macht helemaal niet wilde opgeven. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Daarom is ook mijn eerste vraag. Snapt u dat regeringsleiders het zo moeilijk vinden om afstand te nemen van de macht, meneer Sneller? Ja, power corrupts en absolute power corrupts absolutely. Hè? Dus u snapt het wel? Ja, ik bedoel, als jij eenmaal op een positie zit waar je macht hebt, waar je invloed hebt, waar je je idealen ook dichterbij kan brengen en je hebt het gevoel dat je dat goed doet zelf, ja, waarom zou je dan weggaan? En is het dan ongezond als iemand te lang aan de macht blijft? Bijvoorbeeld als premier? Ja, te lang is ongezond. Kijk naar wat er met dictators gebeurt die in het begin soms aan de macht komen, dan goede dingen doen, maar dan vervolgens de grondwet gaan wijzigen om absolute macht te krijgen, geen tegenspraak meer dulden. En dat geeft allerlei ongezonde patronen. Als macht zich concentreert in één persoon, als mensen die persoon niet meer durven tegen te spreken, als die persoon daar niet alleen maar door de formele macht, maar ook door de informele macht een steeds sterkere positie krijgt. Zou het goed zijn om die een premierschap toch te binden aan een termijn van bijvoorbeeld 2 kabinetsperiodes? Ik denk dat er ook in Nederland wel wat voor te zeggen is om te kijken naar maximale ambtstermijnen. Nee. Dus 2 termijnen voor de Nederlandse premier zou verstandig zijn? In Nederland hebben we kabinetten gehad minder dan 90 dagen. Dus dan zijn kabinetsperioden kunnen ook wel heel kort zijn. Dus je moet kijken even wat past er ook binnen het Nederlands stelsel. Maar ik denk dat het ook wel verstandig is om in Nederland te kijken naar een maximering van de zittingstermijn van een premier. Zeker omdat je in Nederland ook een trend ziet naar steeds meer machtsconcentratie bij de premier. En waarom is het eigenlijk nog niet gelukt om daar iets voor te regelen? Nou, ook omdat we heel veel discussies te voeren hebben als het gaat om onze democratie. We hebben net gestemd over het correctief bindend referendum. We moeten een discussie voeren over hervorming van ons kiesstelsel. Dus er zijn heel veel democratische discussies om te voeren. En deze komt ongetwijfeld binnenkort ook aan de beurt. Heb je ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. Of je kan ook DM'en naar ons Instagram-account. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. Tot zover het eerste uur. En zometeen is het tijd voor de proloog in de Nieuwsbv. En mensen, er is een droomontsnapping gaande. Niemand minder dan Van Aert en Van der Poel liggen. Het is maar 13 seconden voor. Maar het is wel een prachtige ontsnapping. Zometeen dus die prachtige etappe in de Tour de France. En zeker ook in de Nieuwsbv. Tot zo. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Slim uw auto verkopen? Verkoop hem dan via de internationale autoveiling van slimverkocht.nl. Nadat u een goed bod heeft ontvangen, regelt Slimverkocht de zorgeloze afhandeling. Alle biedingen zijn gegarandeerd en zonder extra kosten. Ook voor zakelijke klanten. Slim, betrouwbaar en snel. Slimverkocht.nl. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. 7 jaar geleden vestigde ik me als correspondent in Londen. Wat volgde was een achtbaan aan politieke chaos. En die chaos is, met Boris Johnson, tot op de dag van vandaag pijnlijk zichtbaar. Ik ben Tim de Wit en mijn boek Wankel Koninkrijk ligt nu in de boekhandel. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids! We genieten al meer dan 200.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden van Tuin Maximaal. Wegens grote vraag breidt Tuin Maximaal nu uit. En dat vieren wij. Nu tijdelijk grenzeloze korting bovenop de laagste prijsgarantie. Ga naar tuinmaximaal.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Zometeen gaan we wielrennen in de Nieuws BV. Benjamin de Bruin, podcaster en niet onverdienstelijk wielrenner, vertelt ons wat echt afzien is in het zadel. Maar eerst een bommelding bij het provinciehuis in Leeuwarden. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. In het Friese provinciehuis zijn ambtenaren en statenleden naar een veilige plek geleid. Rond 12 uur kwam daar een bommelding binnen. De politie spreekt van een serieuze dreiging en heeft de omgeving afgezet, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Er zou een persoon met een bom onderweg zijn naar het provinciehuis. Nou, dat heeft ertoe geleid dat de politie alles afgezet heeft, dat het provinciehuis aan de buitenkant, tenminste de kantoren aan de buitenkant, ontruimd zijn, dat die ambtenaren in veiligheid zijn gebracht naar de kelders. De statenvergadering is stilgelegd en de straat hier is ontruimd. Op dit moment is het leeg en het enige wat hier nu beweegt zijn de bladeren op straat. Buiten het provinciehuis in Leeuwarden was vanochtend een demonstratie met enkele tientallen mensen, maar uit welke hoek de dreiging komt is niet duidelijk. Premier Rutte heeft vanochtend voor het eerst gesproken met boeren die zich zorgen maken over het stikstofbeleid. Rutte was in Leusden op een groot melkveebedrijf. Het gesprek was volgens hem goed en indringend. Na afloop sprak hij met politiek verslaggever Wilma Borgman. Meneer Rutte, u zei het is een indringend gesprek geweest. Is dat haaks voor hoogoplopend? Ja. Wat waren de emoties bij de mensen met wie u sprak? Enorm. Het zijn ook mensen die trotse bedrijven hebben en zeggen, ja, als ik zo dat kaartje zie, kan ik dan wel door. En dan zeg ik, ja, dat kaartje zegt niks over het individuele bedrijf. Maar ik snap wel de grote bezorgdheid. En wat zegt u dan tegen die mensen? Dat we die gesprekken moeten gaan voeren om te kijken hoe zorg je ervoor dat boeren die willen stoppen, dat we dat ook snel met elkaar mogelijk maken. Dat boeren die door willen, dat die een eerlijke prijs krijgen voor hun product, zodat er ook een toekomst is voor die boeren. Dat we ook kijken wat is er nog mogelijk qua innovatie en andere dingen, om ervoor te zorgen dat je die stikstof omlaag krijgt. We zullen echt alle knop moeten indrukken om dat te bereiken. Er is bij boeren nogal wat kritiek op het proces geweest. Dat kaartje werd over de schutting gekieperd, zeggen ze. Hoe kijkt u daar zelf op terug? Ja, kijk, als er zoveel kritiek is, moet je dat aantrekken. Het probleem is met het kaartje, dat laat zien wat de bedoeling is, wil je zoveel stikstofreductie realiseren, wat je dan grofweg per gebied moet realiseren. Dat zegt niks over een individuele boerderij. En als je het kaartje niet naar buiten had gebracht, dan was dat door u een dag later in een WOP-verzoek naar buiten gehaald. En terecht, hè, want die kaartjes gaan natuurlijk rond binnen zo'n ministerie. Die zijn natuurlijk modelberekeningen aan het maken. Maar ik realiseer me dat ze ook heel veel emotie oproepen. U zegt, het is, als je zoveel kritiek krijgt, dan is het goed om naar jezelf te kijken, naar je eigen rol te kijken. U bent nu begonnen met gesprekken. Had u dat niet eerder moeten doen? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. U heeft Remkes naar voren geschoven. Was dat nou heel verstandig? Nou, kijk, wat je daar ziet is dat er suggesties zijn gekomen, ook uit de boerensector zelf. Laten we nou aan tafel gaan zitten en daar ook een gespreksbegeleider bij hebben. Ik ben daar zelf uiteraard ook bij die gesprekken. En ook Staghouwer en Van der Wal. Maar een gespreksbegeleider was het niet. Het was de bedoeling om een bemiddelaar in te laten vliegen. En u heeft ervan gemaakt dat er een gespreksbegeleider moest komen. Dat is toch wat anders? Nou, er is een heel Kamerdebat over geweest. Hè? Onder andere over dit onderwerp. En daar was echt de consensus uiteindelijk niet met de hele Kamer. Maar ja, die doelstellingen, als je daarover gaat onderhandelen, wek je de indruk dat die kunnen worden verlaagd. Helaas kan dat niet. We zitten met de rechtelijke uitspraken. Dan kun je uiteindelijk inderdaad het land niet van slot halen. En dat heeft ook enorme gevolgen. Dus die doelstellingen, helaas, moeten we met elkaar zien te realiseren. Maar de hoe-vraag, hoe ga je de komende jaren per regio vormgeven aan die transitie en ervoor zorgen dat er sterke boerenbedrijven blijven, dat wordt op gang gebracht in de provincies. En dan is het nuttig, zei ook de Kamer, in meerderheid althans, om ervoor te zorgen dat je een soort bijeenkomsten daaraan voorafgaand hebt om dat op gang te helpen. Ook waar het betreft de toekomst van de boerensector. Maar u zegt dus wel, misschien had ik dit eerder moeten doen. Ja, de kritiek was van waar was Rutte? Nou, ik meen dat toen de brief naar buiten kwam, had ik meteen die vrijdag een persconferentie. Dus mezelf verdedigend heb ik mezelf beschikbaar gesteld aan de media en er ook over gesproken. Maar als daar kritiek op is, geef ik die altijd graag ook toe. Want het heeft geen zin om daar tegen te strijden. Dan is dat een gevoel. En dan heb ik daar gewoon mee te dealen. Dus gaat u zichzelf dan anders opstellen de komende tijd? Nou, ik ben hier nu op bezoek. En ik heb binnenkort meerdere van deze gesprekken. En die zijn voor mij ontzettend belangrijk. Zegt premier Rutte in gesprek met verslaggever Wilma Borgman. De Belastingdienst hoeft niet voor de strafrechter te komen vanwege de toeslagenaffaire. Volgens het gerechtshof in Den Haag biedt het strafrecht daar geen mogelijkheden voor. Eerder al kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de fiscus geen strafbare feiten heeft begaan en ook dat de dienst strafrechtelijk immuun is. Daarna vroegen slachtoffers het gerechtshof om de fiscus toch te vervolgen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Duitsland stopt eind augustus met de import van steenkool uit Rusland en eind dit jaar met de import van Russische olie. De verantwoordelijk staatssecretaris gaat ervan uit dat er voor kolen en olie andere leveranciers kunnen worden gevonden. In Sri Lanka zijn demonstranten de ambtswoning van de premier binnengedrongen. Hij wordt gezien als bondgenoot van de gevluchte president en zijn invloedrijke familie. De bestormers waarschuwen voor een beslissende aanval als de premier vanmiddag niet aftreedt. In Zuid-Afrika is de eigenaar gearresteerd van een bar waar onlangs 21 jongeren om het leven kwamen. Hij en twee medewerkers zitten vast omdat er alcohol werd geschonken aan minderjarigen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk gaat het om een koolmonoxidevergiftiging. Het NOS-journaal. De Rabobank is niet van plan om leningen van boeren kwijt te schelden zodat ze kunnen stoppen. De PvdA opperde dat idee om zo bij te dragen aan het oplossen van de stikstofcrisis. Maar volgens de Rabobank mag dat niet van de Europese Centrale Bank. En er is nog een reden, zegt economieredacteur Nick Wouters. Het zijn gewoon goede leningen. We kunnen het pas afschrijven als ze niet terugbetaald kunnen worden. En de boeren die hebben meestal land. Dat land is meer waard geworden. En voldoende grond staat er tegenover die leningen. Die kunnen dat gewoon terugbetalen als je eventueel die grond zou kunnen verkopen. Dus ja, ook dat is een reden om niet af te schrijven op die leningen. Vlissingen zet een streep door de opvang van ruim 1000 asielzoekers op een cruiseschip. Het gemeentebestuur vond dat er in de raad te weinig steun was voor het plan, zegt de verantwoordelijk wethouder. We stonden er als college positief tegenover, wilden eraan tegemoetkomen. Maar je wilt als college ook draagvlak hebben binnen je raad om zo'n besluit te kunnen nemen. En als je een onvoldoende draagvlak voelt, ja, dan kun je niet anders dan besluiten om het verzoek van het ministerie niet te honoreren. De eerste asielzoekers zouden rond 1 september in Vlissingen aan boord gaan. De 11e etappe van de Tour de France is ruim 3 kwartier aan de gang. Commentator Gio Lippens, de renners moeten flink aan de bak vandaag, hè? Ja, dit wordt echt een hele serieuze etappe. Een zware bergetappe, de eerste in een tweeluik. Want morgen krijgen we de etappe naar Alpe d'Huez. Natuurlijk ook een klassieker eigenlijk in de Tour de France. En vandaag de Lacet de Montvernier, dat is de beklimming waar ze straks aan gaan beginnen. Tweede categorie, dan de Col du Télégraphe. Eerste categorie, de Col du Galibier, buitencategorie. En de Col du Granon. Buitencategorie en vooral die laatste klim, die wordt echt enorm gevreesd in het peloton. Ook omdat hij er helemaal open bij ligt. Dat betekent dat de wind, voor zover die er is, vrij spel heeft. Maar ook de zon. En die gaat vandaag echt een factor zijn, omdat het heel erg warm is in dit deel van Frankrijk. Is er al een kopgroep en heeft hij kans van slagen? Nou ja, er is al een kopgroep. En wat voor een kopgroep? Want de eerste die wegsprong was Wout van Aert in zijn groene trui. En die kreeg met zich mee zijn eeuwige rivaal. En eigenlijk ook wel zijn eeuwige metgezel. Het is een soort Siamese tweeling, Mathieu van der Poel. En dat is natuurlijk wel geweldig dat die twee beste veldrijders ter wereld, ook twee geweldige wegrenners, dat die elkaar gevonden hebben. Ze hebben nu gezelschap gekregen van Matteo Cattaneo. Dat is een Italiaan uit de Belgische Quickstep-formatie. En we krijgen nu de aansluiting van een vrij behoorlijke kopgroep. Ik denk een mannetje of 15 die nu gaan aansluiten bij die twee. En dat zijn aardige namen die daarbij zitten, hoor. We zien er onder andere Warren Barguil bij zitten. We zien ook nog Dylan Teuns daar nog bij zitten. Kortom, er sluit een hele aardige groep aan. En die groep, ja, of die kans van slagen heeft, dat is maar de grote vraag. Want er wordt toch wel verwacht dat er een aanval komt op de klassementsleider, op Tadej Pogacar. En dat die dan natuurlijk komt van de concurrentie van de klassementsrenners. Ja, en als die gaan rijden, dan is de kopgroep kansloos. Ja, dat wordt nog spannend. Dankjewel, Gio Lippens. En de Tour is natuurlijk straks weer te volgen op deze zender in Radio Tour de France vanaf 2 uur. Dan nog even terug naar Leeuwarden, waar het provinciehuis is afgesloten vanwege een bommelding. Uit welke hoek die dreiging komt, is niet duidelijk. Maar de afgelopen weken zijn de spanningen opgelopen door demonstraties, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Eerst van boeren, maar later ook door actievoerders van diverse pluimage, waar misschien ook helemaal niet zoveel boeren meer tussen stonden. Mensen die ook bekend waren als corona-actievoerder bijvoorbeeld. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat er een paar weken geleden al een incident was waarbij de ingang van het provinciehuis werd gebarricadeerd door een aantal bomen. Vorige week ging de excursie van Provinciale Staten naar Terschelling niet door vanwege een veiligheidsrisico. Ja, en er zijn ook statenleden en medewerkers van de provincie die zich door de situatie geïntimideerd voelen. Ja, en dit is weer een stapje verder. Dit is voor Friese politieke verhoudingen ongekend, nog nooit eerder gebeurd. Heb ik ook nagevraagd bij mensen die al lang in Provinciale Staten zitten. Ja, en mensen maken zich daar zorgen over, maar vergaderen ook gewoon door. Het is bijna 10 minuten over 1. Het weer krijgt er nog op veel plekken zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 26 graden. En er is verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A10 Noord bij Amsterdam is de Koentunnel even dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 10 minuten oponthoud tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daar is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. De 11e etappe van de Ronde van Frankrijk voert door de Alpen en telt in de laatste 50 kilometers twee cols van de buitencategorie. En Thierry Gouvenou, de grote parcoursbaas van de Tour, zei hierover: dit wordt een hele zware dag. Mijn gast van vandaag, die weet als geen ander hoe dat is. Een zware dag in het zadel. De Nieuwsbv. Benjamin de Bruin, welkom. Maker van de Cassette Wieler Podcast. Vertel even, wat ga jij zaterdag doen? Ik ga zaterdag proberen om 24 uur op de fiets te gaan zitten. En in die 24 uur door 8 landen te fietsen. Over 630 kilometer. En als dat lukt, dan kom ik in het Guinness Book of World Records. Waarom ga je in 24 uur 630 kilometer fietsen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. Ik vind fietsen heel leuk. Ik kan zelf niet zo hard fietsen. Maar ik kan wel lang fietsen. En ik vind het leuk om mezelf uit te dagen. Dus, dit heet eigenlijk ultrafietsen, wat je dan doet. En dat is fascinerend. Omdat je, als je aan het ultrafietsen bent, dan kom je in hele andere stadia van vermoeidheid dan als je gewoon een rondje gaat fietsen of als je een wedstrijd fietst. En dat vind ik heel leuk. En ik ben er ook redelijk goed in. Ja, maar het doel is dus om in dat Guinness Book of Records te komen. Ja, dus ja. Dan moet je door zoveel mogelijk landen heen. Ja, ja, er is nu iemand die heeft het record op 7 gezet. En ik probeer dan 8 landen aan te doen. En die route, hoe heb je die uitgestippeld? Nou, gewoon eigenlijk heel op Google Maps heel veel kijken. Waar kun je het efficiëntst... En het moet ook natuurlijk haalbaar zijn. Dus het moet in verschillende landen zijn. En je kan niet heel de tijd de grens bij Barlenasso en Barlehertog over. Nee, elk land telt 1 keer. Ja, precies. Het is gewoon een puzzeltje eigenlijk. En waar begin je dan? En hoe loopt de route ongeveer? Ik begin op het drielandenpunt in Polen, Duitsland, Tsjechië. Dan fiets ik helemaal Tsjechië door richting Oostenrijk. Dan ga ik heel even over de grens bij Slowakije. Dan kom ik in Hongarije, dan naar Slovenië en Kroatië is de finish. Oh, fantastisch. Gaat het lukken of niet? Dat hoop ik. Ik heb hulp van 2 hele goede vrienden die in een campertje erachter gaan. En ik ben het eigenlijk aan hun ook verplicht om dit te gaan halen. Wij gaan jou maandag even bellen om te checken of jij dat wereldrecord gehaald hebt. Ja, goed. Ja? Ik wel. Maar ja. Je maakt ook een prachtige podcast met veel historische wielerverhalen. En een paar jaar geleden over de Tour Féminin van 1984. Ja. Jij richt je vooral op verhalen over vrouwen in de wielersport. Waarom? Nou, omdat ik eigenlijk vind dat daar te weinig verhalen over bekend zijn. Het vrouwenwielrennen krijgt veel meer aandacht. De rensten van nu, die worden wel onthouden. Hè? De Anna van der Breggens, de Marianne Vos, Leontien van Moorsel. We weten allemaal wat ze gepresteerd hebben en hoe dat ongeveer ging. Maar het vrouwenwielrennen heeft ook een geschiedenis. En die geschiedenis is eigenlijk veel minder bekend dan de geschiedenis van het mannenwielrennen. En ik vind het leuk als journalist of podcastmaker om daar aandacht aan te besteden. En in de aanloop naar de komende Vrouwen Tour de France, zeg maar, ja. Die op 24 juli begint, heb jij iets moois op stapel staan, hè? Ja, ja, ik ben er al eigenlijk een paar jaar mee bezig. Dat is namelijk een verhaal over Wilma van der Wal. En Wilma van der Wal was de eerste officiële wielrenster van Nederland. Zij werd wel eens genoemd. Ik heb wel eens een foto van haar gezien, want die kun je op Google kun je die vinden. En zij deed in 1958 mee als eerste Nederlandse aan een WK. Dat was ook het eerste WK wat voor vrouwen werd georganiseerd. Alleen, zij is daarna van de aardbodem verdwenen. Niemand wist waar zij is gebleven. Ik heb wel eens oproepjes gedaan op Facebook of Twitter en niemand wist dat. Alle wielerkenners gevraagd. Niemand wist waar Wilma was gebleven. Heb je het ook het wielergeweten van Nederland gevraagd, Gio Lippus? Die heb ik het ook gevraagd, ja. Die wist het ook niet. Gio. Schande, hè? Schande, nou ja. Ja, maar er zijn delen van de geschiedenis die voor mij nog blanco zijn. Dus dit had ik even gemist. Kortom, jij leert ook nog elke dag bij. Ik leer iedere dag bij. Dat is wel toch mooi. Ja. Hoe ouder je wordt, hoe meer je bij leert. Ja, blijf luisteren dan. Want uiteindelijk, Benjamin, heb jij Wilma van der Wal opgespoord. En je hebt haar gevonden op de een of andere manier. Aan de hand van een artikel en een foto? Of hoe heb je het gedaan? Ja, dat is eigenlijk de primeur van deze uitzending. Dat we Wilma uiteindelijk gevonden hebben. Via kwam ik in contact met mensen die haar wel een keer hadden gezien. Of gesproken. 10 jaar geleden nog. Maar uiteindelijk heb ik op een stambomenwebsite haar familie gevonden. En dat was aangemaakt door iemand. En dat contact stond erbij. En dat bleek een achterneef te zijn. En die heb ik gebeld. En die wist me te vertellen dat Wilma inderdaad nog leefde. En dat ze in een verzorgingshuis in Amsterdam zit. Dus jij er naartoe en je ging langs bij Wilma van der Wal en je nam de foto mee. Oh, wat een mooie foto. Ja. Hij is mooier dan de echte. Ja, de toeklips. Dat hebben ze ook niet meer, hè? Nee. Toeklips is er helemaal uit. Ja, god, nog een toe. En daar moest je mee oppassen, hoor. 22 maart 1958, het Vrije Volk. Een wilderige, helblonde haardos, uitwaaierend over een felgroene trui, 10 slanke vingers roffelend op de toetsen van haar zwaar kaliber schrijfmachine. Dat is Wilma van der Wal. Een rank figuurtje in trainingsbak op een racefiets. Strak achteroverkomde haren, samengebonden in een wrong, stevige kilometers malende voeten in de toeklips. Ook dat is Wilma van der Wal. Ja, niet meer, hè? Ja, dat is Wilma van der Wal. Dat ze in het peloton mee fietst is dus lang geleden, maar ze is nu 88. Hoe is het met haar? Het gaat niet super goed met haar. Ze kan niet meer zelfstandig wonen, dus ze zit in een verzorgingshuis. Ze is een paar keer gevallen toen ze nog zelfstandig woonde en moet nu volledig verzorgd worden. Dus ze is herinneringen kwijt. Ze heeft een paar TIA's gehad, geloof ik. Ze gaat achteruit. Maar het is dus heel bijzonder dat we haar nog gesproken hebben. Want heel goed. We waren eigenlijk net op tijd, om het zo maar te zeggen. Want toen jullie nog op tijd waren, zich nog met wielrennen bezig, keek ze de koers op tv? Ja, dat vond ik wel een van de meest bijzondere dingen. Dus haar eigen wielercarrière was eigenlijk vrijwel vergeten. Mensen in haar omgeving wisten dat ook niet, omdat ze daar helemaal niet vaak over sprak. Maar het huidige wielrennen, dat volgt ze dus nog op de voet. En ze is ook groot fan van wielrensters van nu. Dus dat is echt heel bijzonder om te horen. En van wie is zij in het bijzonder fan? Ja, ze was groot fan van Anna van der Breggen. En ik heb er twee keer een paar uur geïnterviewd. En de eerste keer liet ze dat al vallen. En toen heb ik via aan Anna gevraagd of zij een kaartje wou schrijven voor Wilma. En de tweede keer dat we daar lang zijn gegaan, hebben we dat meegenomen. Ja, en wij mogen weer een fragmentje uit jouw podcast laten horen, waarin Wilma helemaal lyrisch is over haar favoriete wielrenster. Anna van der Breggen. Oh, dat is een goeie, hè? Oh, jeetje, nog toe. Ik heb het daar liggen. Ja. En ik vind het een geweldig mens. Ja, ik vind het een geweldig mens. Want ze is echt eerlijk. God, wat leuk. U krijgt een kaartje van Anna van der Breggen. Nou, dat... Dan gaat de boep. Ach. Een schitterende kaart. Oh, daar moet ik een punaise voor hebben. Die gaat hier aan de muur. De cassette wielerpodcast. Wanneer kunnen we hem helemaal beluisteren met Wilma? Ja, de tweede aflevering is nog niet eens af. Dus volgende week, voordat de Tour de France Femme van start gaat, is hij af en is hij te beluisteren. Met dit verhaal dus ook. Ja, prachtig, met dit prachtig verhaal. Je bent niet alleen via de podcast erg met vrouwen wielrennen bezig, want jouw vriendin is Ellen van Dijk. Nou, ja. Klopt. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik werkte voor een website met wielernieuws, genaamd Wieler Update. Dat bestaat intussen niet meer, maar daar schreef Ellen een column voor. En wij belden altijd over die column, want ik schreef hem dan ook voor haar als ghostwriter. Zoals het gaat. Zoals dat gaat, inderdaad. En na een jaar reed zij de berm in op de Spelen in Rio. Ze was op weg naar een Olympische medaille, maar ze reed de berm in en ze verloor die medaille. En ik dacht, dat verhaal, dat wil ik schrijven. Zij vertelde ook meteen in het interview daarna over haar samenwerking met haar trainer. En ik dacht, wat is dit voor een bijzondere vrouw? Dus ik ben haar op gaan zoeken. En toen is eigenlijk de vonk overgeslagen. En daarna is het, zijn wij samengekomen. Nu ben je veel meer dan ghostwriter. Ja, nu ben ik veel meer dan ghostwriter. Ja. Heel goed. Ja, en gelukkig maar, schrijf ik niet meer haar columns. Maar je zegt, het is een bijzondere vrouw. Nou, dat ze een bijzondere vrouw is op vele fronten. Maar zeker ook eerder dit jaar. Want ze maakte gehakt van het werelduurrecord in Zwitserland. 48,2 kilometer she covered. 194 left. She is having a record now. Yeah, come on, Ellen. Smash it. Here we go. 20 more seconds. 10 more seconds. She got the record by quite an advance. A phenomenal performance. So happy for her. There we are. We see her boyfriend there, Benjamin, slowing her down. It's been a real team effort. We see her boyfriend Benjamin slowing her down. Ja, ja, dit zijn Lizzie Dijknen, een ploeggenote van Ellen, die deed het commentaar. Nou, schitterend. En we hoorden in het commentaar ook dat het een echte team effort was. Ja. Wat was jouw rol in het team dan? Nou, wat wel bijzonder is aan het werelduurrecord is dat het eigenlijk een heel solitair project is. Normaal gesproken heeft een renner altijd een ploeg om zich heen. Bij tijdritten is dat al iets minder, dan is het al iets meer gericht op die ene renner. Maar bij het werelduurrecord is het helemaal solo. Je bent in je eentje op die baan en je moet dus ook in voorbereiding daarop alleen maar op die baan trainen. En haar ploeg is heel internationaal, is Amerikaans en Italiaans. Dus die konden daar niet de hele tijd bij zijn. Dus vooral in de voorbereiding hebben wij heel veel samen gedaan. We zijn eerst vaak naar Apeldoorn gegaan om daar te trainen. Vervolgens in Zwitserland getraind. Maar daar moest ik eigenlijk van alles doen. Dus ik was rondetijden aan het opnemen. En die was ik dan door aan het sturen aan haar coach. Ik deed het materiaal, want je hebt een vast verzet op de baan. Dus soms moet dat gewisseld worden. Ik maakte filmpjes van hoe ze op de fiets zat. En ik reed er natuurlijk naar de baan toe. En dan probeerden we het een beetje samen zo. Je bent wel gepromoveerd, hè? Vanaf ghostwriter naar nu een allrounder. Ja, ik ben nu echt fulltime medewerker. Ja, ja daar grapt de ploeg ook wel eens over. Gio, ja. Wilma van der Wal, die was jou niet bekend, nee. maar Ellen van Dijk best wel hoor. Ellen ja, van Dijk, zeker. Ja. Want hoe kijk je naar Ellen van Dijk? Gewoon een geweldige renster. Ik heb er een paar weken geleden nog op een woensdag in Emmen nog even Nederlands kampioen tijdrijden zien worden. Wat me daar ook vooral opviel is gewoon de totale concentratie. Benjamin stond er ook bij. Ik heb Benjamin daar ook even gesproken, maar Ellen absoluut niet. Want die sloot zich echt voor de start. En dan moet je bedenken, ze is al 10 keer Nederlands kampioen geweest. Ze is al wereldkampioen. Ze heeft alles zo'n beetje gewonnen wat er maar te winnen valt. En dan toch totaal afsluiten voor de buitenwereld voor het zoveelste NK. En dat vind ik echt zo ontzettend knap dat je dat kunt. Ja, nu ja. Ja, dat maakt voor Ellen niet uit. Of het de 20ste keer is, of de eerste keer, of de 5de keer. Voor haar is dat altijd spannend. Zij legt zichzelf zo'n druk op dat of het nou een NK of een WK heet, die dag, die laatste dagen voor een tijdrit, die moeten perfect verlopen. En op het moment dat Gio voorbij kwam, was ze bezig met de warming-up. Ja, dan moet je geen gesprek meer met haar beginnen. Maar zij is dus bloedserieus heel de tijd met haar vak bezig, met haar sport bezig. Ja. Dat hoort. Maar is dat aangenaam om mee samen te leven? Soms wel en soms iets minder, inderdaad. Ja, kijk als zij hele grote doelen heeft, als ze het WK wil winnen en ik merk dat ze daar een twinkeling van in haar ogen krijgt. Dan doen we dat samen en dan ga ik daar helemaal in mee. En dan snap ik dat alles even moet wijken voor dat ene doel. Ja. Wat soms lastiger is dat als dat doel is geweest, dat ze dat moeilijk los kan laten. Ik denk dat dat ook topsport eigen is. Dat als dat doel eenmaal bereikt is en dan komt er altijd weer een nieuw doel. En ze zijn eigenlijk nooit tevreden, die topsport. Nou ja, en het en volgende doel is natuurlijk de Tour de Femme, die 24 juli van start gaan. We gaan Ellen zeker volgen. Maar we moeten, Gio, ook even naar het moment van vandaag. Hoe gaat het met die kopgroep?